أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الله جل جلاله دیده د مسلمانانو څخه صفات ذکر کړي. الله فرمایي ان الذين يقينن مؤمنان اغسان هم من خشيتن هم من خشيه ربهم جديد هبت ربنا او د وجه د یره د رب خپلنا د هیبت او د دبدبه د رب خپلنا مشفقون د یریدونګي. نو خشیت رب د رب خشیت مطلب د الله جل جلال هو خشیت نه مراد د الله د عذاب خشیت ته یعنی د الله د عذابونو نه او دا اللہ دا سزاگانو نا چکم اللہ جل جلال ہو انسانانو تا پنا فرمانو باندی ورکی مشفقون دید آگے نئے رکھے یری گئے. والذین آو آکسان هم بی آیات ربیم چی دی پا آیاتونو دا رب بلواندی چی آیاتونو دا قرآن دی یومینون ایمان روڑی او یا آیت الرب نا مراد اغا دلائل دا وحدانیت دا اللہ تعالی دی نو بیا مانا شو بی آیات ربهم پا دلائل دا رب پلوان دی چی کم دلائل دا اللہ پا وحدانیت او پا یوالی موجود دی یومنون پا غی ایمان روڑی. والذین اواغ مومنان هم بی ربهم چی دی د خپل رب سره پالون کی سره لا یشریکون شریکول نه کوي نه په ذات کې او نه په صفات کې. نو شرک دې ته وایي چې انسان د الله سره په ذات کې څوک شریک کی لکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي نو دا په ذات کې شریکول شو. او صفات کی شریکول لکه مثلا دا اللہ صفت دا علم دے پچا پچا پاک اسا کائنات غر زمکو غر سبانی دا سا علم کتب پیغمبر لورکے نو بس دا شرک فی صفت شو. او دا غرانگی هر زکی حاضر ناظر دا دا اللہ صفت دے کدا صفت پیغمبر دا ورکے نو دا دا اللہ پا صفات و مختصو کے مخلوق دا اللہ سر شریکول شو. نو اللہ یا آکسان چدا کرنکی دا اللہ پا صفات کے او نو دا اللہ پا ذات کی شراکت پیدا کی دا سنور دا اللہ صفات مختصری مشلن باران را ورول شو اولاد ورکول شو چی دا انسانی بس نبار دی او دا اللہ صفات مختصری پائی که دا اللہ سر شریک جوڑی نا اللہ وی دا آکسان دا کار نگی. والذین او آکسان یوتون چی ورکی ما آغسو اتاو چی دی ورکی نو وقلوب هم وجلا زلون دا دی اغیری دون کی دسنا انهم الى ربهم راجعون چی اکنن دی بخپل رب طرف دا واپس کی کی بیال تپت نه لگی د دې خبرې نه زمونه یریږي چې زمونږ د اعمال الله جل جلاله بدا قبول کړي او کو قبول کړي ویني ا د دې خبرې نه یریږي چې زمونږ د اعمال په کومه طریقه باندې الله ته مطلوب دی په هغه طریقه به شوي او کني وشي زمونږ اعمال سره به مونږ ته نجات ملو شي او کبه ملو نشي الله وي ورکړه کوي صدقه کوي حضرت دینا دا اللہ جل جلال ہو دے ذات نا یرم کئی دے قبولیت ہو دے نجات دیدے کی تفسیر منظری و حدیث لکلے اور روایت ترمیزی دے حضرت عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا دی آیات بارا کیوئے والذین یوتون ماتاو ورکی آغا سچی ورکی زلنے یریگی نبی علیہ السلام تاوید آغا کسان دیچی شراب سکی اغلا کئی آبیا سا دکا مدکا کئی اغلای کڑی نو یریگی چی قبول بشی کنا نبی علیہ السلام پرمیلنا لا ابن تصدیق صدیق لوری دانا ولیکن هم اللذین ایسومون دینا کسان مرادی چی روجیبم نیزی یسولون منزن بکمی صدقی بکی و سره د دین او هم یخافون الله تقبل منهم دی ویره کوي چې دا د دین به قبول شي او که قبول نشي اولایک یسارعون فی الخیرات الله وی دا کسان دینه مرادی دا کسان به نیکو اعمال کی ژوندۍ نمخ کې الله جل جلاله سے صفات ذکر کړو دا الله نه یریدل دا الله په آیاتونو ایمان راوړل دا اللہ سر سریک نه جوړول سلورم چې ورکړه کینو د قبولیت باغی کې هر کول چې الله به قبول کړي او کنه کې نو الله فرمایي اولایک دغه صفاتونه والکسان یدا کسان چې دغه مختلف صفات بکی موجود دي یسارعون فی الخیرات دی جلدی کوي نیکو اعمال طرف نو خیرات هر خیر دا ویلی که خیر دنیاوی تینا بعضی مفسرین واسطه ده بعضی تینا خیر اخروی اغسطه ده دوارا دی مراد که دهش بل تفسیر منظری دی دوار مانو سره یو بلا مانا هم کرده اولای که یسارعون فی الخیرات دی جلتی که پا حصول ده خیرات ده خیرات نمراد اگر ذکر باندی اطمینان حاصل ہو لی دغرنگی اگر گزارک کول پک کفایت اختیارول په دنیا کې د گزاری زندگی تیرول دام خیرات دی دا زنوری خبری اگر ذکر کری نو خیرات لفظ دا جامع لفظ دیار خیر تولی گی نو دا صفتون والا کسان جلتی کئی الخیراتو اغا بہترو طرف تا دا دنیا و دا آخرتو نیکو عمالو طرف تا تعاتو طرف تا وهم او دیچ دی لہاں دکا نیکو طرف تا نیکو عمالو طرف تا سابقون سبکت که ان کی دی علوان دیوالک که ان کی دی او مظہری دیو مانا کرے وهم دیچ دی لها دا وجه دا دغنه کونا سابقونا اولانده که دون که دی چر تا جنتونو تا دیجی دا اللہ نا یرکی دا اللہ سر شریک نجوڑای نو لها مانای کڑی دا دا وجه دا آمالنا وهم دا کنیکان خلق لها دا وجه دا آمالنا سابقونا دیولانده که دون که دی سوابونو تا یا سابقونا اولانده که دون که دی جنتونو تا یا سابقون لها دیوڑاندی که دن کی دیدہ کنے کو عمالو تا نو پنور خلق باندی ہم مخی کی گی آنے کو عمالو طرف تمندی وی آوزان لدہ آخرت زہیرہ جوڑی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا دا جملہ موتری زدہ مسکی اللہ جل جلال ہوئی او بلا خبر گئی یاد ایر اشکال جواب دے چیر دی دک خیراتو طرف تمنده وینو دا گران کرده چاگه طرح تسبکتم کئی جلتیم کئی مخیقی کم گران کرده نو اللہ وینا ولا نکلف نفس نیل اوساها من تکلیف کی ناچو یو نفس الا اوساها مگر مطابق د طاقت دارو سمرج دا اوسا تاو طاقت دی اللہ میں انسانیت تا جکم عمال ورکڑی اندہ بس مطابق دی که پینزه منزونه دی گران ندی که زکار تا شلما لسما سلو اختما دا گرانه نده که نور نیک آمال دی دی انسانی بسات او د طاقت مطابق دی ولا نکلیف نفسن منگا تکلیف که ناچه و نفس پدا مسارعات دا خیراتو که نیکو طرف تا جلتی کولو که الا او سا هم مگر مطابق د طاقت دا او چې دغه اعمال کینو الله فرمای ولدینا کتاب زموږ سره یو کتاب دی نو کتاب مبصرین او دوا معنی کړی دی کتاب نه مراد یا لو محفوظ دی یا عمل نامه ده ولدینا کتاب زموږ سره کتاب دی ینتق بالحق الله خبرې کوي په حقیقت سره چې کوم شی واقعي کې شوی دی داغي بیان کوي نیکو طرف تا چامند والی دی نیک آمالی کڑی دی نو ال تا کی با دگا ملنما دگا لوحی محفوظ دده دا نیکو آمالو بیان گئی او کچر چا نیکو طرف تا مسارعات نده کڑی گناونو باندی ورگلی دی نو دک کتاب اغا با بیا دده دا گناونو خبری گئی مطلب دا چی دده دا آمال زیکی گی نا دا لکلکی گی محبوس کی گی وهم لا یظلمون او اللہ برمائی پا دی بس ظلم انکڑی شی نو ظلم دو صورت دی یو انسان دی کی کڑی دا غد زواب ملونی شی دام ظلم یا یو انسان گناہ ندر کڑی و گناہ جرم پی ثابت کی لکا دیالتونو کی چیام توردہ سکی جرمی ندر کڑی تا پی جرم ملی کو جرم پی ثابت شو نو دی تو ظلم وی زیادتے دا اللہ پا دربار کی دوڑا خبری ممنو دی تا یو نیکی کڑی دا بتا نا کٹکی گی نا تا یو گناہ نا دا کڑی نا پتا بانی بزیاتے نکی گی چی تا بزیو لگلی شی بل قلوبهم پی غمرت من آزا اللہ فرمائی بل قلوبهم بلکی زلو نا دا دی فی غمرت دا پجالت گی نو دا مخ کی تیر شیو بل لا شعورون دا غیس را متعلق دی اللہ ویلو دی کافران لمم عمر ورکو مال اولاد سوا کو استدراج ولا ورکو لیکن دی پا دی نپویگی نو اللہ پرمائی بل قلوب هم زورا ندا بلکی زلو ندا دی پی غمرت ان پا جہالت کی دی من حازا دا دی عامل نامینا او یا من حازا لدک بہترین و سپاتو ناکم جی مخ کی تیر شو اللہ وی زلون یاد ساتے انسان کی اللہ جل جلالو دنس بہترین سے پاس جواہر اکی دی مثلا یو پاغی کی نفس دے یو پاغی کی زلد دے او یو آکل لے خزلن مراد وقت دا ٹکڑن دابل یو لطیفہ انسان کی اللہ و دیاد کڑی دا آگی تا قلب بلگی نفس په انسان کې هغه خواهشات د بدن برابرۍ او د هغه طلب خواهشات وي بل طرف ته زړه دی د انسان نزل کې الله جل جلاله آی کې سوچ او فکر یې دی د محبت ماده بګیرا د نفرت عداوت ماده بګیرا د خواهش معنا په نفس کې ده او دې کې دا خبرې اول انسان کې الله جل جلاله عقل یې دی هغه تلاش کوي خزز هغه له ترجیح ورکې او د بد سیز ده بګي نو دا یاد ساته چې په کوم انسان باندې نفس غالب شي نو بس دې لکه د حیوانات او بزګېډ او خپل خواهشاتو کې نظر وي او چې د کوم انسان زړه صحیح سلامت وي قلب سلیم وي نو پدې کې د الله جل جلاله محبت د پیغمبر محبت د غلطو سيزونو د غلطو خبرو دښمنۍ او عداوت دا پکې وي چې کم انسان عقل بهترین وي بلکې عقل یې مضبوط وي په نفس او بزل باندې نو دا عقل په ذریعہ باندې د دې ځله اسلام کې ظلم سي کوي خپل نفس هم کنټرول ساتي نو الله جل جلاله پر انسان کې زړه خیر زکه نسبت کو د دې زړونو ته بل قلوبهم بلکې زړونه د دې چې دي فی غمره په جهالت کې غمر ازل کې د وبډونګي والد ویل کی پټون کې شیتم ویل کی نو جهالت د دې دا زړونه پټکړي دي جهالت په غلبه کړی دا بل قلوبهم فی غمره زړونه په جهالت او حماقت کې دي من هذا دې عمل نامونه دا ته پته نشته چې زموږ یو یو عمل نوٹ کیږي لیکل کیږي او الله فرمایي ولهم اعمال من دون ذلك دا څنګه د دې لپاره سنور عمل لي من دون ذلك علاوه د غفلتنا دې غمرت او د غفلتنا علاوه د نورم بد خبيث اعمال لي هم لها عاملون چې دې د تک اعمال کوونګري لا عمل سدي ان شاء الله 67 نمبر آیات کې اگر روان دي الله جل جلاله دې آیات کې مشرکان ته زور نه ورګي یو طرف ته جهالت ته غفلت ته زړونه او چې انسان زړه غافل شي زړه د بدن بچا دي چې کله انسان زړه صحیح نه لازم صحیح کار کوي سترګې هم صحیح کار کوي دا د بدن بچا دي خپل صحیح کار کوي و چې کله زړه د گمراه شکار شو نو بیا بل لاس غلط کار نه کوي بیا به د خپلم غلط کار کیږي بیا به د سترګو هم غلط کار کیږي نو د دې د بدن چې کوم بچا د زړه دی هغه په جهالت او په گمراهی کې دی د دې وجه الله فرمایي دم یو بد عمل دی د دین علاوه د دې د وجه نورم ګنده ګنده عمل دی چې دی باغی کې مبتلا دی بس دې اندازه ان الذين يكننا كسانهم جدي من خشيه ربهم د وجد هبت رب الله مشفقون يريدن كدي والذين كسانهم جدي بايات ربهم فياتن رب يؤمنون ايمان اولي والذين كسانهم جدي بربهم رب خپل باندې لاخ په طرف بل سرا لا یشرکون شریک نه جوړی ولذینا کسان یوتون ما اتو یوتون چې ورکای ما غزاتو چې ورکای و قلوبهم حال دا د چزونه د دی وجله دنیا ریدن کی وی د دی وجنا انهم چې یقینن دی الی ربهم رب فلتا راجعون واپس کیدون کی دی اولائی کا دا کسان یو ساریون پی الخیرات جلتی کوی نیکو کے خوکارونو کے وهم دی چی دی لہا دی خوکارونو تا سابقونا سبکت کون کی دی اولان دی والے کون کی دی یا وهم دی چی دی لہا دا وجد دی نیکو کارونو نا سابقونا اولان دی کی دن کی دی جنتونو تا ولا نکلپ نفسن اللہ وی منگ تکلیف کی نا چو یو نفسو نمکلف کو یو نس الا وسا مگر مطابق د طاقت ددو ولدین الله وی زمون سرا کتابنا عمل عمل یا کتابن لو محفوظ ده ینت کو بالحق چ بیان د حقیقت کوي واقع کی چشوی و هم او دی چی دی لا یظلمون پدی بظلم نکلشی بل قلوبهم بلکی زلون دی پی غمرت من عذاب غفلت کی دی بجهالت کی دی من آزاد دی عمل نامینا ولهم او دی دی پارا آمالون سنور آمالون دی گند آمالون من دون ذالک علاوه دینا دی غفلتنا هم چی دی لها دی گند آمالو لرا آمیلون آمال کون کی دی الحمدللہ رب العالمین علی عبد المطلقین صلاة والسلام علی رسولی محمد و علی و صحبی و صحبی و صحبی یا اللہ خیر و برکت ناسی بی دنیا حد و صحبی و صحبی کنده عمل و مصدی الله کړي زموږ د مسلمانین کې الله فضل کړي زموږ خیر طرف ته توجه پیدا کړي الله شکر توجه صلی الله